Gure goizuntako gomita agurtuko dugu orai, telefonoaren beste puntan baitugu, Alain Iriar, hiriburuko auzapez eta kontseilari orokorra. Egunon zuri, Alain. Egunon. Aipagai, Bordale Hendaia abiadura hondiko trenbide proiektua 2030 baino berantago utzia dela. Hori jakinarazi zuen joan den ustailaren 9an Jean-Marc Ayrault, Frantziako lehen ministroak, eta mugikortasuna 21 batzordearen txostena segitu du, beraz, aholkuak segitu ditu. Nola hartu zenuen berria ustailaren 9ko agerraldi horren ondotik, pozez pentsatzen dut astapenetik abiadura hondiko trenbide horren kontra baitzen. Bai, nik uste dut berri hon bat dela, lehen ministroak azkenian kontutan hartu ditu zituen txostenak, goikoa biztan dena, ostean aipatu duzuna, bena beste txosten batzu izan ziren, eta horiek kontutan hartiak izan dira, behankon txostena, trenbiteko transportuari izan ziren azizetan ere, hor ere solasaldiak izan ziren eta txosten horiek gauza bera ertan dute. Guaiko trenbideak horiek direra antolatu behar eta ez trenbide berririk egin. Eta biztan dena, ikusiz lehen ministroak erranduela prioritateak eman behar zirera eta bastartu behar zirera beste dosier batzu, horiek gure argumentuer indar handi bat emaiten du. Atik, gibelatua besterik ez da proiektua? 2030 emaiten du EPA, horraino ez da pitxikinen, baina ez du baztertzen ondutik egitea? Ba, etzuen eneduriko, etzuen ertenal argunt bat zertzen zituela. Baina txostena irakurtzen delaik gauzak argi dira. Lehentasuna eman behar dela, uaiko tren bider modernizatu behar dela, zerbitzua hobetu behar dela, trenak denorez arriatu behar dela, sekuritatea azkartu behar dela, eta horrek rezo hori, uaiko rezo hori argunt zahartzen nahi dela, eta hortarako behar dira miliarrak ezari, heldu den urtetan. Eta denbora berean ez da beste sosik onduan emaiten gauzak argi dira. Orduan, biztan dena, jende guziak ez kesatzeko eta hotetxe handiatzu ruse edo hemen labaze alde nintzatu diren jende horien kontra etzen agertzen almena. Txostena argi da, bide bat erakusten dut, nik uste dut estudioatzu segitzen badirare trenbide hori ez dela sekulan eginen. Alta, aipatzen da, elduden larrezkenean inkesta publiko bat eginen dela. Horrek ere diru hainitz gostatzen du, zergaitik tematu orduan, zergaitik inkesta egin, zure iduriko espanimada eginen proiektua? Engaiatu baitira, estudioak engaiatiak baitira, ordean nik uste dut gelditu behar direra, eta ez dela gehiago sosik hortan ezari behar, xautzen ditugu debaldetan. Eta hori ere juridikoki atakatuko dugu, ikusiz ez dela sosik ezari behar, eginen ezten gauza baten dako. Ordean, suprefetak eta prefetak organizatu behar zituzten udauntan reinuneatzu, xuxen gauza horien argitzeko eta erteko noiz egina izan zen inkesta hori, urte undarrian, errantzuten bezala, zer nagisaz gu hor gira, hor argumentuak hor dira, mainan txostenak ere eta erabakiak hor dira, ordean, biztan dena, inkesta hortan giten barimada eta tematzen badira hortan, guk horiek guziak atakatuko ditugu, mena berriz ere diot debaldetan egiten dutela eta animaleko sosak xautuko ditugula. Parte hartuko duzue, zuen herriarekin hiriburun inkesta egiten barimada? Bai, dudai gabe parte hartuko dugu, autopista indako gauza bera egin ginuen, ez gira kontestu berdinean, hor ez gira LGV-en kontra, ez gira treinain kontra, ez gira transportuen kontra, baina trenbide berri hain kontra gira. Eta hor, txostenetan agertzen den bezala, badira beste moldeatzu, lehentasunak dira, portu handiak lehenik, portu ingurian dien logistika plataforma horiek lagundu behar direra Marseillean, Dunkerken eta eta Loavren. Gero, hiri handien ingurian, treina hor dela azkartu behar. Jendek egun guziz baliatzen duten trein hori, hor dela sosa eman behar. Hordean, hori guziak biztan dena berriz ere plazaratuko ditugu, eta nik uste dut orai, ikusiz txosten guziak alde beretik joiten didera, hori guziak kontutan hartiak izanen dira, hasteko organizatuko gira, biztan dena autetxiak, biztan dena asoziazioniak, horren kontra eta azkar erakusteko bedan eskoregian, horren kontra giela eta azkenean lehen ministroaren alde. Alain Riard, prezeski, ekonomia arlo hartzen mani madugu, abiadura handiko trenbide linea berriaren aldekoek hori zuten emaitena intzinean, eman dezagun Baionako komertxio eta industria ganbarak, ekonomikoki zerbait ekarriko zuela LGV-ak, zure iduriko, ez da ala, ez da txarra izanen ekonomiaren zat LGV-a ez palimada egiten? Mare Luski, mito bat da hori, eta azken raporrean hori de azpimarratia da. Gauzak enganatiak, autetxeak enganatiak izan direra. Dosier hori neoke ez du segitu denek pentsatzen dute vitesa handiak modernitatea ekartzen zuela, lana ekartzen zuela, c'était un signe de progrès hala hori denetan entzun dugu eta azkenean hori guziek ez estatiak dira gauzen hobetzeko berda kontutan hartu berda ezautzen ditugun eta baliatzen ditugun infrastrukturak badira hiru transportgo mota itxasukoa, biletakoa, trinetakoa, horiek guziak sos handiak galitzen dituzte hobetzeko eta azkartzeko. Eta kriza, biztan dena kriza hor dela, mena baztertzen du, azken txostenak baztertzen du hor LGV-en mitua, vitesa handikoa. Eta nik uste dut azken infrastrukturak, autatiak izan zirenak bordele hartiur eman dezaun egina izanen dela, sosa harrapatzen barima badute, kolektibitateak ez baitira prest patzeko, mena gaineteko guziak ez dira eginen. Prezeski, aipatzen baituzu bordalea intzineko bide hori, kontseilu orokorrak bozkatu zuen garaian diru laguntza bat bordale eta falta zaute izena tur arteko tren bide linea berriaren dirustatzeko, azkenean iduri luke, kontseilu orokorrak gibelerat eginen duela, zu hanbait zira, zertan dira ez da baidak? Gauzak harri-harriak dira, ordean kontseilu orokorrak kontutan hartzen du lehen ministroak errandiena, beharrik, eta errandu ez ziela gehiago partuko. Astapenetik, badu, juzpala urte, horren kontra, hain izala, eta esplikatzen, debaldetan emaiten ginula sosori, ondoko kolektibitateak ere, aldea gertzen badirare, ez zuten emaiten, landetxetekoak, txempul bat emaiteko, aldiz guk absolutuki akutsi behar ginuen sosori emanen gidera. Oita 10 milioen eman ditugu debaldetan eta hortako ez dugu doze ukanen. Azkenean, uste dut erabaki onbat dela, eta hori azpimarratu dut, berriz argumentuak emanez dutari gabe, eta mementoan ez da gehiago sosik emana izanen, eta mena idurikatzen dut, bizanena urgian eginen dugun deliberua, hori izan da debate bat, bakotxak errandu, berritze ze zonbat duda zituen, proiektu horren dako, horren dudak, batzuk dudak bat dituzte, batzu kontrak eta pozizione finkoak, gubezala, eta beste atzu, uartu dira, alde joanez, azkenian jenden eskoleriko eta biernoko jenden kontra joiten zela eta hentsakeletik sosa hartzen. Oita 10 milioen ez da doze. Ni konteniz azkenian kontutan txosten horiek guziak, kontutan hartiak izan didera. Urian izan da, erabaki finkoa hori da? Bai, urrian hafi huri itzeman dakute, urrian prestatuko dutela delibero bat, erteko ez ginula gehiago finantzatuko. Ados. Alain Riar, hor zaitugu beraz abiadura honiko trenbideaz mintzatzeko, baina proposatzen dut zutere aktualitatean den gai garrantzitsu baten barnatzia, hau baita Euskal Herriko Lurralde Elkargoa. Joan den ostiralean, Marie-Lise Lebranchu, Frantziako desentralizazio ministroa, argi izan da, frantses legebiltzarrean mintzatu delarik, Ipar Euskal Herriak ez du Lurralde Elkargo berezirik ukanen, beste zerbait proposatu du Paul delako bat, Paul Pays Basque delako bat, bainan ez du bat ere arrakastarik ukan, alderantziz irriekin hartu dute legebiltzarkideek bere proposamena, zer gertatzen ari da hor? Gauzak ez zirera aldatzen, hor ere dozira hortan gauzak argi dira, gauzak aintzinatu dira eskolegian. Lan handi bat egina izan da, autetxi kontxeruan, garapen kontxeruarekin, baterarekin, hor, adostatzen bat, atzemana izan zen, eskolegiak bertzuela, kolektibitateat eta organizatu bertzuela. Bon. Ordean, dela ogoi urte, etzen adostasun hori, eta Mitterrandek baliatu zuen, oita marrote, baliatu zuen erteko eskolegiko autetxiak kontrazidera. Eta egun, ikusiz alde ditera, hor, gobernamendiak ez du mespresia bezik, respeturik gabe, ez du bate kontutan hartzen lan hori, badu baikas bi urte aztertiak izan direra gauzak poiki eta adostasun bat atzemana izan zela autetxien artean eta sentsibilitate guzien artean uste dut nik hori gauza importanta dela eta zertako hemengo autetxiek hori sekatu dute eskolegiko honetan baitzen jendek indeliten baitzuten eta posibilitatea baitzen zerbait berri eder muntatzeko. Mainan Parisek Mareruski ez du dozentzunai, nik azkenean atxikitzen dut, hemengo deputatu eta senatorek ez dutela pizurik, ez podererik eskolegiko gauzen aintzinatzeko. Ordean, balio du ala ere segitzea beraz aldarrikapen horrekin iduri du bidea moztua dela, blokatzia dela. Ba, bideak ez dira sekulan ahont moztuak ene duriko. Ordean, mementoan ez da kontutan hartia eskualegia iduriz urrunda, tipia da, paisetik ikusiz, edo langerosa, ez bada bortizke diaike, beti langerosa ikusia da eskualegia. Itxura hori aldatu behar da, eskualegia ez da hori, eskualegiaak batu edertasunak, batu galdeak eta organizatu nahi du. Ordean, induko dai hori eta proposamen hori egun batez kontutan artia izanen da. Ez da, dudai gabe, ez da utzi behar, momentuan parlamentuak baztertu du, ordean beste pol bat proposatzen zuten, nik hasteko uste dut ez giela guaiko situazionen galditu behar, agian, gue proposamenak entzunak izanen dira fite. Untsa da, bada ere beste itzordu handi bat heldu den martxoan, 2014ko martxoan, municipalak edo herriko bostak, hauen prestatzen ari, Alain Riar? Abertzaleak prestatzen ari dira, hala, herri guzietan, Barnekaldean, Kostaldean, ekipak lanian hartzen dira, formazioak izanen dira urte ondarrian, abertzaleak uste dut pres direra giderean hartzeko errietan hasteko organizatzen aigela, proposamenak baditugu, gero eta gehiago jendek entzuten gituzte, nik iduriko, ene iduriko abertzaleak behar dute sartu erriko etxetan, hor baita egun guziko bizia hor dira, obratipi eta handi, hor dira jenden galdeak, artiak, entzunak, eta gio hor dira ere proiektu handiak eskolegiko instituzionea eman dezaun egiten. Hala, nik uste dut prestizanen gela. Eta zu prestizanen zira zure egian segitzeko? Xoro. Untxa da. Baionako pestak ere hor ditugula, auzo herria duzu, itzulino bat egitekotan? Bai, bestan dena, pesta ederak dira, Baionako pestak, beti jende eta gehiago, Baionatik hiribururat ere egiten dira hotuak eta kanporak. Ordean, bai, besta itzulinoat ostia ilan eta sogo ere igandean pilotain ikusten joiteko. Jada, Masters lehiaketaren segitzeko, bai, beraz. Bai. Ongi da, alegria badakizu, saia dugu gure gomitari kantu baten hautatzea, galdeiten dugula, eta autu hori egina duzu. Bai, ordean, hautatu dut, Pumbapa, Niko eta Dominika Etxartek kantatzen dutena, Robert Laranda bururekina. Bikaine, entzunen dugu, beraz, mil esker, Alain Riar. Mil esker. Eta besta honak orduan, eh? Bai, mil esker. Ara, izan untxa. Adio. Oi, txiribiribi, tonton, kompentan, pertimenta, saluz eta lutximenton, parabi, parabo, parabi, kemuntatzion, karatzion. La vita militare, la vita sezifosa, lutande l'amorosa, lutande l'amorosa. Pumba, pumba, pumba, pa, pumba, pumba, pumba, pa, pumba, pumba, pumba, pa, pumba, pumba, pumba, pa. El sus, el sus, el susa, giro la permania, vedo la mantenia, vedo la mantenia.